Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 9 maja odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu poświęcone m.in. pomocy dla rolników. Ukraińskiej armii udało się przejść na lewy brzeg rzeki Dniepr w obwodzie chersońskim, oceniają amerykańscy analitycy. Ofiary oraz dawne więźniarki obozu Ravensbrück upamiętniono w niemieckim Fürstenbergu. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że 9 maja odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Podczas wizyty w Pradze była pytana przez dziennikarzy, czy w nadchodzącym tygodniu będzie zwołane takie posiedzenie, by posłowie zajęli się projektami ustaw, które mają pomóc rolnikom. Nie w tym tygodniu, na pewno nie, dlatego że we wtorek, z tego co wiem, będzie posiedzenie rządu i na tym rządzie będą przyjmowane ważne ustawy. Jedna owszem wpłynęła do Sejmu, to jest zwrot podatku akcyzowego, ale ja czekam na te pozostałe, tak żeby to był komplet. To będą pewnie krótkie ustawy, ale bardzo ważne dla rolników, dlatego chcę ten Sejm zwołać, ale 9 maja. W piątek rząd przyjął pakiet rozwiązań pomocowych dla rolników. To dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego. Rada Ministrów chce przeznaczyć na ten cel 10 miliardów złotych. Bez rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie importu z Ukrainy. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia. Kolejne negocjacje jutro. Zaplanowano wideokonferencję wiceszefa Komisji Waldisa Dąbrowskisa z ministrami rolnictwa z Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Obecny rząd stworzył sprawiedliwy system wsparcia dla wszystkich, przez co nie będzie już więcej podziału na Polskę A i B. Mówił o tym w Białymstoku wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dzisiaj Podlasie nie jest żadną gorszą częścią Polski, nie jest Polską B. Ten podział miał swoje źródła w czasach zaborów, potem II Rzeczpospolitej. Został ugruntowany bardzo mocno w czasach PRL-u, był taką, można powiedzieć, wstydliwą spuścizną czasów PRL-u. I kolejne ekipy rządzące po 1989 roku nie tylko nie zrobiły nic, aby ten podział zniwelować, ale można powiedzieć, że wiele z tych ekip rządzących zrobiło wiele, żeby ten podział umocnić. Akcje Polska jest jedna, inwestycje lokalne zainaugurował wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ramach tej akcji politycy ugrupowania podsumowują działania podejmowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy w ciągu ostatnich 8 lat. Ukraińskiej armii udało się przejść na lewy brzeg rzeki Dniepr w obwodzie chersońskim. Do takiego wniosku doszli analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, badając nagrania z geograficznych lokalizacji przedstawionych wczoraj przez rosyjskich dowódców i blogerów. Rzecznik Zgrupowania Operacyjnego Południe Natalia Chumeniuk mówi, że jest za wcześnie na potwierdzenie jakichkolwiek informacji. Stwierdziła jednak, że Rosjanie starają się wycofywać z terenów bliskich brzegu rzeki, minują terytoria i ewakuują cywilów. Myśląc, że to im kiedyś pomoże, w przypadku Międzynarodowego Trybunału Rosjanie próbują kontynuować ewakuację, która tak naprawdę jest deportacją cywilów. Ponadto potrzebują wyzwolenia tych terytoriów w celu prowadzenia szczególnego zaminowania ziemi, co właśnie robią od dłuższego czasu, ponieważ naprawdę boją się, że Instytut Badań nad Wojną rzeczywiście ma rację. Na rosyjskich nagraniach i zdjęciach widać, że Ukraińcy zajęli pozycję na brzegu Dniepru na północ od miejscowości Oleszki i byli w stanie przesunąć się na północne obrzeża miasta. W niemieckim Fürstenbergu upamiętniono ofiary oraz dawne więźniarki obozu Ravensbrück. Za kilka dni mija 78. rocznica jego wyzwolenia. Elżbieta Kuta ze Stowarzyszenia Rodzin Dawnych Więźniarek podkreśla, że pamięć o piekle Ravensbrück trzeba przekazywać kolejnym pokoleniom. Ciągle staramy się, aby ta pamięć o nich trwała i była przekazywana. Ja jestem tutaj z grupą młodzieży, są harcerki. I jest młodzież z liceów ogólnokształcących, czyli jednak staramy się przekazywać tą jakby pamięć o więźniarkach, żeby szła dalej, żeby to echo ich głosów nie zamilkło. Niemiecki obóz dla kobiet Ravensbrück powstał w 1939 roku. W sumie więzionych było tam 130 tysięcy osób. Największą grupę narodowościową stanowiły Polki. Więźniarki pracowały przymusowo w okolicznych fabrykach. Były też poddawane eksperymentom pseudomedycznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe przelotne opady, a miejscami na zachodzie, północy i w centrum burze. Na termometrach 15 stopni na zachodzie i nad morzem, około 20 na wschodzie, do 22 lokalnie w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Polskie Radio poleca dwupłytowy album z nagraniami legendarnego muzyka, wybitnego wykonawcy, genialnego artysty Czesława Niemena. Pamiętam ten dzień. Okryty platyną, wznowiony po 12 latach. To pozycja obowiązkowa dla każdego. Ponad 40 nagrań studyjnych i koncertowych, premierowo dostępnych również na muzycznych portalach streamingowych. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji Trójka. Jest program trzeci Polskiego Radia. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i 23 kwietnia do Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. I wyjątkowe słuchowisko z archiwum Polskiego Radia wybraliśmy, pamiętając o 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Bo te historie można opowiadać i tak, a jak? W studiu gość pani Maria Marcinkiewicz-Górna. Dobry wieczór. Oraz Cezary Harasimowicz. Również dobry wieczór. Najpierw była książka, a w zasadzie były dwie książki. Rzeczywiście na samym początku i można powiedzieć pierwowzorem całego wydarzenia było opowiadanie, reportaż, obecność Hanny Kral, która opisywała moje sąsiednie podwórko. Podwórko bardzo zaprzyjaźnione, bo myśmy tam chodzili bawić się pod mirabelką i bawiliśmy się wykopując koraliki, cekiny z podziemi, takie kolorowe pamiątki. Nie wiedzieliśmy, co to są za skarby ziemi. Dopiero Hanna Kral uświadomiła mi, że to jest pozostałość po fabryczce strojów karnawałowych panów Alfusów, których duchy, mówiąc w takim największym, banalnym skrócie, nie chciały opuścić tego miejsca i pojawiały się w pewnym mieszkaniu właśnie na tym podwórku dawnych mieszkańców ulicy Alef. A Mirabelka jest, i to jest też tytuł słuchowiska, twoją opowieścią. Tak się wydarzyło, że to drzewko rosło sobie spokojnie przez kilkadziesiąt lat, właściwie pokolenia Mirabelek. I to było drzewko otoczone naszą, powiem wprost i patetycznie, miłością, przyjaźnią. No i kilka lat temu ścięto tę Mirabelkę i rozpętała się burza. W tej chwili córki tej Mirabelki rosną w ogrodzie pod Waszyngtonem. Myśmy przy pomocy różnych przyjaciół repatriowali Mirabelkę i rośnie z powrotem. No nie w tym samym miejscu, bo tam wyrósł apartamentowiec, ale niedaleczko. Bardzo to była piękna uroczystość zasadzenia tej nowej szczepki. I proszę sobie wyobrazić, że Mirabelka zapuściła jednak korzenie, znalazła sobie ujście między tymi cegłami i obłupkami tamtego dawnego świata spalonego, który już nie istnieje. Ja tę historię opowiedziałem w wydawnictwie Zielona Sowa. Zielona Sowa kazała mi napisać książkę dla dzieci. Książka dla dzieci powstała, została wielokrotnie nagrodzona na różnych konkursach. Jest w tej chwili nieobowiązkową, ale lekturą szkolną. I tu się pojawia Maria. I również dorośli poniekąd otrzymują Mirabelkę w postaci słuchowiska. Premierę miało w pierwszym programie Polskiego Radia w roku 2020. Ale jeszcze na moment, pani Mario, jeżeli pani pozwoli, powróćmy do tego miejsca akcji, bo były nalewki, była dzielnica żydowska, było getto warszawskie, jest Muranów. Historia Mirabelki zakończyła się źle dopiero po tych wszystkich tragicznych wydarzeniach. Tak, krwiożerczy kapitalizm i budownictwo nowoczesne ją wycięło. Ale historia ma cudowne zakończenie, ponieważ to dramatyczne wydarzenie spowodowało to, że już nie mówię o tym, że książka powstała. dzięki deweloperowi, ale okazało się, że dzięki przyjaźni można odwrócić bieg nieszczęścia i można wierzyć w przetrwanie, wierzyć w miłość do drzew. Bo to jest niezwykłe drzewko. I resztę już opowiada słuchowisko, tak. Pani Marii, ale ja jeszcze patrzę na sagę. Saga, czyli filiżanka, której nie ma. Z tej książki też dowiadujemy się, że przede wszystkim bohaterka tej książki, czyli twoja mama, mieszkała na tych właśnie terenach, o których dzisiaj opowiadamy, że jej dom był zbudowany z cegieł z getta odzyskanych, jak zresztą cały Muranów. Ja się wychowywałem w tym miejscu. To jest dziwne miejsce, ono jest nasiąknięte dramatem i tragedią, ale trudno nie kochać tego miejsca. Mieszkam teraz 300 metrów dalej. Opowiedz o kuchni. Przez moje mieszkanie przebiega niewidzialny mur getta. Idąc z kuchni do łazienki, przechodzę bezceremonialnie przez mur, którego jeszcze 80 lat temu nie można było przekroczyć, bo groziło to śmiercią. 19 kwietnia, kiedy to jest rocznica wybuchu powstania w getcie. Pierwsze powstanie warszawskie, teraz tak się zaczyna bardzo pięknie mówić o tym. No więc idąc na spacer, zobaczyłem, że jest robiony nowy wykop w miejscu, gdzie mieszkała bohaterka mojej nowej opowieści muranowskiej, pani Elżbieta Ficowska, jako małe dziecko. Wyjąłem kilka strzępków cegieł z tego wykopu i postanowiłem jeden zachować dla siebie, jeden dać jej. I to jest historia, którą mam nadzieję jesienią będziemy Państwu opowiadać, a historię mirabelki opowiadamy wiosną, wtedy kiedy mirabelki pani Mario właśnie kwitną. Sądzę, że tylko w Teatrze Polskiego Radia można tę historię przedstawić, unikając dosłowności, a czerpiąc z poetyckiego potencjału tej opowieści. I to pani doskonale się udało wraz z kompozytorem Piotrem Skotnickim, no i oczywiście z wieloobsadową ekipą aktorską. W tej opowieści Mirabelek jest 4, czyli jest to sztafeta pokoleń. Tak, i tutaj miałam duży problem obsadowy, bo jak dyrektor Kukuła usłyszał, że to ma być moje słuchowisko dyplomowe, pierwsze zrealizowane w Teatrze Polskiego Radia, i usłyszał, ile osób ja chcę zatrudnić, złapał się za głowę, ale ja powiedziałam, że nie może być inaczej, dlatego że są właśnie, tak jak pani Baszko zauważyła, są 4 mirabelki. My tam mamy opowieść właściwie przez 100 lat. Te mirabelki, mimo tego, że są spokrewnione, jedna wyrasta z drugiej i ma soki w sobie swojej babki i swojej matki, no to nie może być ta sama aktorka. I mirabelka Czarka jest przepiękną opowieścią. Słuchowisko jest tylko impresją na temat tej opowieści. Piękną impresją. Żałowałam, że musiałam wyciąć cały rozdział, który opowiada o podziemnym mieście. O czym Czarek przed chwilą powiedział odnośnie zasadzonej mirabelki i tego, że Muranów stoi na gruzach. Czarek przepięknie ujął tę historię, kiedy duchy będące tam cały czas na tym Muranowie wpływają na losy aktualnych bohaterów. I kontekst z tymi duchami ma dorosły bohater z niepełnosprawnością intelektualną, który ma właśnie w sobie tę dziecięcość, to czyste spojrzenie na świat, to co mają bohaterowie dziecięcy, którzy mogą rozmawiać z mirabelkami. Ja tylko dodam, że to jest prawdziwa postać. To był mój kolega z podwórka. No bo ta historia cała jest oparta przecież na prawdzie. No to w ogóle można powiedzieć, że mirabelka Cezarego Harasimowicza jest właściwie literaturą faktu i książką dokumentalną opowiedzianą przez realizm magiczny. Kiedy Czarek mi opowiadał właśnie historię mirabelki prawdziwą, ona się niewiele różniła od tego, co opisał. Tak, ja muszę powiedzieć, że ta książka tak trochę się wylała ze mnie. Ja napisałem, wstyd się przyznać, w miesiąc, ale między innymi dlatego, że po prostu to jest moja historia. Dlatego bardzo się cieszę, że rozmawiamy też o mirabelce. Po pierwsze w okolicach rocznicy wybuchu powstania, ale przede wszystkim w momencie, kiedy jeszcze mogą Państwo zobaczyć potomkinię tej naszej mirabelki i jedną z bohaterek, tę czwartą bohaterkę, która jeszcze kwitnie. Także zapraszamy na Muranów, naprzeciwko wejścia do Ogrodu Krasińskich. Zobaczą Państwo mały krzaczek, który kwitnie. No, już wygląda nie jest jak, taki mały. Jak panna młoda? Ona mnie przerosła, już ma 1,90 m. Daje radę. Zakorzeniła się. Zakorzeniła się. Tam jest taki motyw. Nie chcę Państwu psuć przyjemności słuchania, ale bardzo wzruszającym. Spróbuję jednak to powiedzieć o tym, co mnie najbardziej wzruszyło. Kiedy Mirabelka druga chyba mówi, że mama wyrywała sobie z rozpaczy korzenie. To jest też prawda. Tę historię opisała Hanna Kral. Zaczyna od tego zdania swój reportaż, że drzewko, które rośnie na podwórku na ulicy Wałowej, próbuje wyrwać się z korzeniami z tego przeklętego miejsca, ale okoliczni mieszkańcy nie pozwalają jej uciec, otaczają ją nie tylko opieką, ale przywiązują ją na siłę do tego miejsca i w ten sposób zbuntowana Mirabelka, zrozpaczona, daje się oswoić i dalej kocha swoich mieszkańców. Kolejne pokolenia dzieci, które mogą z nią rozmawiać, ale to już jest moja historia, to już nie jest historia Hanny Kral. No tak, nie ma Wałowej, tamtej, nie ma synagogi na Tłomackiej. Nie ma synagogi. A to też nieopodal przecież. To jest nieopodal. Ja już tutaj napomknąłem, że piszę powieść o Elżbiecie Biecie Ficowskiej i właśnie wczoraj opisywałem to miejsce, kiedy bohaterka chce dowiedzieć się, kim jest, i idzie do Żydowskiego Instytutu Historycznego, który jest zasłonięty przez błękitny wieżowiec, ale wtedy był odsłonięty i tam nic nie było, i ona idzie i stąpa po ziemi, nie wie o tym, że w tym miejscu modlili się jej rodzice. To jest takie dziwne miejsce, ten Muranów i te okolice, zresztą jak cała Warszawa. Ale można inaczej opowiedzieć historię tamtą sprzed 80 lat i tak właśnie inaczej opowiedział ją Cezary, a później opowiedziała ją pani Maria. Jest w tej opowieści smutnej, momentami tragicznej, w tej historii znikania delikatność, subtelność, taka swoista, dziecięca naiwność czy czystość. No i dlatego właśnie przedstawiamy ją dzisiaj dorosłym. Nie jesteśmy w stanie całej obsady zaprezentować. Powiedzmy tylko, że w roli Mirabelki pierwszej, bo to ona otwiera tę opowieść, wystąpiła Anna Cieślak. Nie wyobrażałam sobie zresztą innej aktorki i udało nam się gdzieś znaleźć wspólne terminy z Anią na nagranie, bo kiedy czytałam Mirabelkę Cezarego po raz pierwszy, to ja słyszałam głos Ani i wiedziałam, że ona z tą swoją delikatnością, z tym rodzajem takiego zadziwienia światem, jakie potrafi nam okazać, to jest ta Mirabelka, która jest pięknie naiwna. W epizodzie, ale jakże znaczącym, symbolicznym, występuje pani Danuta Stenka, pani Mario. To jest właśnie postać Ireny Sendlerowej, która umawia się z ojcem Chaima na zachowanie Chaima przy życiu. Ciąg dalszy tej historii nastąpi, kiedy spotkamy się i opowiemy o pani Elżbiecie Ficowskiej, o której książkę pisze nasz gość Cezary Harasimowicz. Zarówno panią Marię, jak i Czarka poproszę, by państwo pozostali z nami, bo będzie jeszcze okazja przypomnieć, że 23 kwietnia to także dzień radosny. Zaczynamy? Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Ja to mam szczęście. Naprawdę, nie każdy ma takie szczęście. Mam szczęście, że żyję. I mam nadzieję, że będę długo, długo żyła. Pochodzę z rodziny, w której żyje się wyjątkowo długo. Mówią, że dajemy ludziom sporo szczęścia, bo jesteśmy słodkie. Podobno ta słodycz bierze się ze słońca. Ale słońce, słońce ma w naszym przypadku chyba jeszcze o coś innego chodzi. Po prostu ludzie nas kochają. A my kochamy ludzi. Cezary Harasimowicz. Mirabelka. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Cześć! Cześć, Dorka! Co słychać? No, zależy, gdzie ucho przyłożyć. A gdzie mam ucho przyłożyć? A gdzie chcesz, Dorka? I Dorka jak zwykle przykłada ucho do szorstkiego pnia mojej mamy, jakby się chciała przytulić. Słychać, jak soki płyną z korzeni do góry. Wiadomo, mamy wiosnę. No, już zaczęłyście kwitnąć. No, tylko żeby przymrozków nie było. Nie, nie ma mowy o żadnych przymrozkach. Tak twierdzi pan Friedman, a on zna się na pogodzie. Pan Friedman? Otóż pan Friedman jest właścicielem przepięknej kamienicy, w której mieszka Dorka. Jest spora i ma bardzo piękne podwórko z mnóstwem zieleni, trawnikami z soczystą trawą, ogromnymi pachnącymi lipami i kwitnącymi grządkami pelargonii, malw, kosmosów i wielu, wielu innych. panie, które mieszkają w tej kamienicy od frontu, zawsze są pięknie uczesane. Mają blond fale na głowie, tak jak mama Dorki. Te panie, które mieszkają w oficynach, te, które biorą bieliznę do prania, mają na głowach peruki albo chustki, tak jak mama Haima. Ale te wszystkie panie, i te bogate, i te biedne, razem ze swoimi rodzinami, idą w sobotę do ogrodu Krasińskich. Jak jest ładna pogoda, oczywiście. Także przymrozków na pewno nie będzie. Coś się tak dziś wystroiła, Dorka? Bo dziś jest Pesach. Co takiego? No, Pascha. Święto wiosny, ważne święto. Idziemy z rodzicami do synagogi na Tłomackiem. Będziemy się modlić, to trzeba przecież być eleganckim, co nie? Modlić? No, rozmawiać tak specjalnie. Ale z kim? Z Jahwe. Z kim? Z Panem Bogiem. A dlaczego mówisz szeptem? O, bo to jest ktoś tak ogromnie ważny, że nawet nie wolno wypowiadać jego imienia. Tak mówi rabin Steinberg. On jest bardzo mądry. Aha. O, fajne masz koraliki. Dziękuję. A to od panów Alfusów dostałam. Ale na nitkę to już sama musiałam sobie nawlec. No więc panowie bracia Alfusowie niedaleko stąd, na Nalewkach 24, mają małą fabryczkę strojów karnawałowych. Cekiny, strusie pióra, hafty, koronkowe koraliki. No coś fantastycznego. A, i mają jeszcze kota. Maćka. Ale wracając do Paschy. Kiedy Dorka z rodzicami i pozostałymi mieszkańcami Wałowej, Nalewek, Świętojerskiej i Franciszkańskiej wrócą z synagogi nad Tłomackiem, to z okien wszystkich mieszkań wypłyną te cudowne aromaty. O, będzie wtedy seder, czyli uroczysta kolacja. Na stołach położą mace, przykryją ten kruchy, cienki chleb serwetką. Ci bogatsi państwo, jak rodzina Dorki, będą spożywać pieczony barani udziec. A biedniejsi, jak rodzina Haima, kurze skrzydełka. Ale wszyscy poczęstują się jajkiem posypanym popiołem. Będą jeść tarte jabłka, kruszone migdały, orzechy i pić pachnące wino. Bo pokarm nie jest przecież od taką zwyczajną rzeczą. Gdyby ziemia i słońce nie dały ci odpowiedniego pokarmu, byłabyś tylko uschniętą pestką. Mamo, a kto to jest ten cały Pan Bóg? To ktoś, kto sprawił, że jesteś Mirabelką. Co to za zapach? To zapach koszuli Haima. Zapach szarego mydła i czystości. Pomóc ci zbierać mirabelki, Dorka? A to ty, Haim. No dobra, możesz mi pomóc. Bo my, drzewa, jesteśmy bardzo czułe na zapachy. Właśnie zapachami porozumiewamy się między sobą. Kiedy z południa nadchodzi groźna burza z wichrem, który może nam połamać gałęzie, to kasztany z ogrodu Krasińskich otrzymują wiadomość od dębów z ogrodu Saskiego. Te od innych drzew z łazienek, a tamte z lasu kabackiego. I tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu możemy mocniej uczepić się korzeniami gleby. Chyba wystarczy. Chyba tak. Pomogę. Nie, nie trzeba. To może razem poniesiemy. No to może razem. Córeczko, dlaczego tak drżysz? Zaraz zobaczysz. Aj! Jaki ten kot ma ostre pazurki. Boli tylko pień, jak się wspina. Na gałęziach nawet nie poczujesz. Ale co ty kombinujesz? Maciek! Kici, kici, kici, kici, kici, kici. Gdzie jesteś, łobuzie? Kici, kici, kici, kici, kici. A tu jesteś, łapserdaku. Dobry wieczór, panie Alfus. Dobry wieczór. Dorka? Chaim. Maciek, Maciek, złaź natychmiast z gałęzi. Ale to już. Lubię deszcz, nawet bardzo. Wtedy wszystko pachnie milion razy bardziej i powietrze robi się takie przyjemne. A jeszcze bardziej lubię ciepły wiatr, który mnie owiewa. To tak, jakby mnie ktoś przytulał. Drogi bracie, miałeś nosa, żeby zatrudnić tego Chaima. Okazał się świetnym buchalterem. Powiem więcej. Każdy strój, pirata, królowej śniegu, czerwonego kapturka czy myszki Miki został przez Chaima dokładnie opisany w wielkiej księdze rachunkowej. A zauważyłeś, że przestały znikać igły, nici, a nawet koraliki. Mhm. Złoty chłopak, czy myślisz, że... Tak, w pełni zapracował sobie na podwyżkę. Gratuluję, córeczko. Wiesz, mamo, te pazury Maćka wcale nie były takie ostre. Następnej wiosny Dorka i Chaim stanęli nareszcie pod chupą. Czyli ślubnym baldachimem. Tak, i to tuż obok nas. Tą obrączką zostajesz mi poświęcona zgodnie z prawem mojżeszowym i Izraela. Tak kruchy jest ludzki los. Chodź. Ale Chaim, ale to co? Tam, gdzie się wszystko zaczęło. I chowają się za moim pniem. O nie, tym razem nie podsłuchuję. Na szczęście! A pomyślność! Na zdrowie! Za długie, dobre życie! Tego lata pierwszy raz rodzę owoce. Poczekaj, Noamku. Kuleczki są jeszcze niedojrzałe. Za 2 tygodnie będą słodziutkie, kochane. Myślę, że nie zdążymy zrobić kompotu w tym roku. Dlaczego mamy nie zdążyć zrobić kompotu w tym roku? Bo wojna może wybuchnąć. Co ty, Chaim, opowiadasz? Jaka wojna? Gazet nie czytasz, kochanie, to nic nie wiesz. No nie czytam, bo się dzieckiem zajmuję. No to niemożliwe, żeby przez jakąś tam wojnę nie zrobiono w tym roku kompotu z moich owoców. Jakieś bzdury. Może wszystko rozejdzie się po kościach. Masz jakiś pomysł? Proponuję sprzedać interes i szybko emigrować. Dokąd? Do Ameryki. Do Ameryki? Tam nas wojna nie dopadnie. A w ogóle mowy nie ma. Dlaczego? Tu jest nasz dom. Nasze nalewki, nasza fabryczka strojów karnawałowych. Tu są skrzypce pana Izaaka. Tu są Mirabelki. Tu jest nasza ojczyzna. Ojczyzna jest tam, gdzie się żyje, gdzie się zarabia na życie, ci mówię, a nie gdzie Mirabelki. A ja ci mówię, że nigdzie nie pojedziemy, bo żadnej wojny nie będzie. Zastanów się jeszcze, proszę cię. Ameryka... Genug! Ameryka to byłby straszny błąd. A Talmud mówi, jeżeli błąd raz się gdzie wkradnie, wciąż wzrastać musi. A poza tym... Poza tym do Ameryki nie wpuściliby nas z Maćkiem. No chyba, że tak. Mamo, co to jest wojna? Nie wiem, córeczko. Co? Co? Nie rozumiem. Okupant. Okupant? No, okupant. Znaczy obcy, który teraz rządzi naszym miastem. Całym miastem? Caluśkim. Całe miasto jest okupowane. Czyli my też? My też. Już nie jesteśmy u siebie. Mamo? Dlaczego on kopie Haima? Dlaczego oni muszą nosić te opaski z gwiazdami? O co tu chodzi? Mamo! Nie wiem. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, córeczko. Mamo! Nie zadawaj mi już więcej pytań. To nie jest mój świat. Mama naprężyła pień. Wyrwała sobie korzenie z ziemi i zaczęła pomału szykować się do ucieczki. Ale jak tu uciekać ze świata, skoro cały nasz świat otoczono murem? Dużo rzeczy się teraz u nas dzieje, o których nie mam pojęcia. Musicie dziecko dostarczyć pod gmach sądów grodzkich. Wie pan, gdzie to jest? Wiem, na Lesznie. Dlaczego tam? Niech pan nie zadaje za wiele pytań. Jedno mogę panu powiedzieć. Tamtędy dziecko dostanie się na aryjską stronę. Za mur. Oh. Tylko musicie uważać, bo za murem są szmalcownicy, którzy mogą was złapać i zaprowadzić na policję. Jak synek ma na imię? Noamek. Noam. Musimy mu zmienić imię. Dlaczego? Rozumiem. A ja nie rozumiem. Niech Noamek nazywa się Maciek. Panie Haimie, proszę się nie martwić. Zapisuję wszystkie prawdziwe imiona i nazwiska dzieci. Ukrywam je w bardzo bezpiecznym miejscu. Jak to się wszystko skończy, pana synek wróci do swojego prawdziwego imienia. Proszę się nie martwić. Pani Ireno, ile to będzie kosztować? Jak pan może? Życia nie ratuje się za pieniądze. Dziękuję. Pani Ireno, niech pani uważa. Ozwać zbyte. Jestem pielęgniarką miejskich zakładów sanitarnych. Mam prawo przebywać na terenie getta. Wiedziałam. Takie spokojne oczy mogą mieć tylko ludzie, którzy lubią ratować innych. Cześć, Dorka. Witaj. Po co ci koszyk? Chcę pozbierać trochę mirabelek na podróż. Nie urodziłam w tym roku owoców. Nie szkodzi. Pozbieram je. Co to za podróż? Wiozą nas nad morze. Pociąg odchodzi z Umschlagplatzu. Dużo już ludzi wyjechało. Mówi się, że prawie 300 tysięcy. Cieszę się, że pojedziemy, bo Haim nigdy nie widział morza. Podobno Noamek jest w jastarni i buduje zamki z piasku. Będziemy razem z nimi i naszymi rodzicami leżeć na plaży i opalać się w słońcu. O, wystarczy na podróż. Do zobaczenia po wakacjach. Dorka, poczekaj! Dorka, panowie Alfusowie, pan Izak... Wszyscy znikają w szarości. Chociaż dzień jest słoneczny, letni, żółty jak moje owoce. Haim nie wyjechał. Został i zginął trzeciego dnia powstania w getcie, broniąc manufaktury strojów karnawałowych. Jeśli nie wystarcza już ziemi dla sosen i świerków, ustępują one miejsca bukom i dębom. Potrafią przekazać swoje soki innym drzewom. Nawet jeśli umierają. A ludzie? Ludzie... każdy człowiek jest inny. I ta inność przemienia często w nienawiść. Powiedz mi, wielkie drzewo, czym zawinił pan Izaak, że musiał umrzeć na tyfus? Czym zawiniła Dorka, że jej oczy już na zawsze będą zasnute smutkiem? Czym zawinili mieszkańcy nalewek franciszkańskiej, świętojerskiej i wałowej, że pędzą ich na Umszlak plac, ładują do bydlęcych wagonów i wiozą w jedną stronę? Powiedz mi, wielkie drzewo, co ci ludzie są winni innym ludziom, oprócz tego, że są inni? Wielkie drzewo, dlaczego stworzyłeś ludzi innych niż drzewa? Patrz, Lusiu! Mirabelka! Faktycznie! Mirabelka! Co to? Zjawy jakieś? Nie, nie zjawy. Ludzie! Prawdziwi ludzie! Ale gorzka! Jak piołun, okropna! Nie zbieraj tych mirabelek, są do niczego. Chodźmy stąd. To dziwne. Lato było bardzo ciepłe. I co z tego? Jak miałam rodzić słodkie owoce, skoro przy mnie tylko spalone cegły? Smutek, samotność, martwych okrzyków, odgłosy, wołania o pomoc. No to skąd brać słodycz? To przeklęte miejsce. Ta mirabelka nie będzie już rodzić słodkich owoców. Chodź, Lusia. O, poczekaj! Nie możemy jej tak samej zostawić. Zobacz, tu nie ma żadnego innego drzewa, tylko ona i ten spalony kikut. Co ty robisz? Sadzę nową mirabelkę. Staszek, zobacz! Rety! Ile w tej ziemi jest kolorowych koralików? Mnóstwo skarbów! I odchodzą. Tam, gdzie kiedyś stała przepiękna kamienica pana Friedmana, gdzie mieszkali Dorka i Chaim. Ale już nie ma tam tego świata. Mojego świata. Patrzę na ziemię, w której Lusia zasiała moje dziecko. Ale zamiast radości czuję w swoich korzeniach i pniu ogromny smutek i ból. To nie jest miejsce dla mnie. Ja to mam szczęście. Naprawdę. Nie każdy ma takie szczęście. Mam szczęście, że żyję. i mam nadzieję, że będę długo, długo żyła. Pochodzę z rodziny, w której żyje się wyjątkowo długo. Niestety, moja mama już nie chce żyć. Przeżyła okropne chwile i usycha. Podobno obok nas rosła kiedyś moja babcia. Jeszcze nie tak dawno wystawał z ziemi spalony pieniek, ale rozsypał się w proch. Ponieważ karmię się sokami z korzeni mojej mamy, to mam w swoim pniu i babcię, i mamę. No, i rosnę w tym samym miejscu, co one. Choć trochę tu się pozmieniało. Nie ma już dawnej ulicy Nalewki. Mniej więcej w tym samym miejscu jest teraz ulica Nowotki. Ja rosnę na ulicy Wałowej, która przed wojną też inaczej przebiegała. Bo teraz to już nie jest getto, tylko Muranów i Nowe Miasto. Tu, na ulicy Nowotki 10, mieszka pani Lusia, pan Staszek i ich córka Dorotka. O oczach niebieskich jak niebo i jasnych włosach. Cześć, co słychać? Zależy, gdzie ucho przyłożyć. A gdzie mam ucho przyłożyć? Gdzie chcesz, Dorotka. I jak zwykle, Dorotka przykłada ucho do szorstkiego pnia mojej mamy, jakby się chciała przytulić. No, i co słyszysz, Dorotko? Miauczenie słyszę. Czyje miauczenie? A czyje może być miauczenie? Kota. Czyjego kota? Mojego. Tata znalazł go na budowie tego pałacu. Tam na Złotej. Zanim zabrali go jacyś panowie w szarych prochowcach i kapeluszach, pokazali jakieś ważne legitymacje i powiedzieli, że tatuś jest aresztowany. Jak to zabrali? No, w nocy przyszli i zabrali. Spokojnie. To na pewno jakaś pomyłka. Znam twojego tatę. Muszę wracać, bo mamę boli serce. Spokojnie. Wszystko się wyjaśni. Pozdrów kota. A jak on w ogóle ma na imię? Jeszcze nie ma imienia. A może ty mi coś podpowiesz? Ha. Może... Może niech nazywa się... Maciek? O, dziękuję. Proszę bardzo. I nic się o tatę nie martw. Niedługo wróci. Dobrze. Dziękuję. Cześć, Dorotka. Cześć. Słyszeliśmy? Trzeba jakoś pomóc. Kim jesteście? Mam na imię Dorka. Jestem Haim. My jesteśmy... braćmi. Wiem! Panowie Alfusowie! A pan? Nazywam się Izak. I gra pan na skrzypcach. Grałem. Przyszliśmy tutaj na Nalewki, bo szukamy naszego zagubionego synka. Wiem. Noamka. Mama opowiadała mi o Noamku. Posłuchaj, musimy się dowiedzieć, co się stało z naszym Noamkiem. Zaraz. Możemy połączyć te dwie sprawy. Jak? My wymyślimy coś w sprawie taty Dorotki, a ty pomożesz nam odnaleźć Noamka. Dobry pomysł. Jak mam wam pomóc? Smutek za smutek. Pomoc za pomoc. Jestem za. Ale... zniknęli. Jak odnaleźć dziecko ze starych Nalewek? No jak? Cześć, Dorotka. Cześć. Co słychać? Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Pociąg? Skąd wiesz, że tatuś wraca? No, po prostu wiem. My, drzewa, już tak po prostu mamy, że wiemy trochę więcej niż wy, ludzie. Aha. Wiesz, mama przez cały ten czas była bardzo smutna. Teraz chciałabym jej... nie wiem, jakiś prezent, ale taki, żeby ją rozweselić, bo boję się, że ten smutek pozostanie w niej na zawsze. Coś wesołego mówisz. Pod pniem. Nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? Nic. To nie do ciebie. A do kogo? Zaproponuj jej, żeby pogrzebała w ziemi. W ziemi? Z kim ty rozmawiasz? Tu nikogo nie ma. Wiesz co, Dorotko... tu w ziemi jest coś wesołego. O, tam leży kawałek dykty. Pogrzeb nią w ziemi. O rany koguta! Takie same, jak kiedyś tata podarował mamie zamiast pierścionka zaręczynowego. Ale miałaś pomysł. Biegnę do domu po łopatkę. Pomoc za pomoc. Skupiam w sobie wszystkie myśli. Dobre, mocne, ale i palące. Wyrzucam je z siebie razem z tajemnym zapachem. Noamek! Noamku z dawnej Wołowej! Gdzie jesteś? Odezwij się, Noamku! Gałęzie lekko mnie swędzą. Pewnie zaraz wyklują się z nich pąki listków. Cała zdrętwiałam po zimie. Dzień dobry, Dorotko. Co słychać? Nie odpowiedziałaś mi, co słychać. A, przepraszam, zamyśliłam się. Dzień dobry. To widzę. Czy coś się stało? Tak, nie, właściwie... Chyba nie. Czyli jednak coś. Kiedy to było? Zimą. Tuż przed Bożym Narodzeniem. Właściwie to w Wigilię. W niektórych oknach paliły się już świeczki na choinkach. No i? No i stałam w oknie. Patrzę, a tu stoi ktoś. Stoi i stoi, a tu mróz jak nie wiem co. I śnieg pada. Pomyślałam sobie, że ten człowiek zaraz tam zamarznie, więc zeszłam na dół, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Patrzę, a temu chłopakowi ciekną łzy z oczu i zamarzają na policzkach jak sople. Noam. Skąd wiesz? No, my, drzewa... Nieważne, co z Noamem? No, Noam, a właściwie Maciek, jest bardzo miły, chociaż w sumie znacznie starszy ode mnie. Jak wygląda? Ma czarne oczy, takie jak włosy, koloru węgla, a w nich trochę smutku i trochę radości. Aha, a jak do was trafił? Dziwnie. A może coś więcej? No więc, kiedy zeszłam na podwórko, tu obok ciebie, gdzie stał Maciek, to znaczy Noam, to powiedział, że coś go tu przyciągnęło, sam nie wie co, na nasze podwórko. I że jak tu się znalazł i zobaczył Mirabelkę, znaczy ciebie... To jakby wrózł w ziemię i nie mógł się ruszyć. Otrzeźwiał dopiero jak się pojawiłam. Powiedział, że chyba życie mu uratowałam, bo by zamarzł na śmierć. No a przecież daleko mu było do śmierci. Niedaleko. Co? Nieważne. Wiesz, jak wygląda jego życie? No, normalnie. Ma tatę, mamę, ale mówi, że to są jego przybrani rodzice, bo prawdziwych wchłonęła wojna. Maciek chodzi do liceum Batorego. Pisze wiersze do szkolnej gazetki. Szkoda, że jest starszy ode mnie. Pomoc za pomoc. Dziękuję. To ja dziękuję. Jestem już bardzo stara, ale nie chcę jeszcze umierać. Nie chcę uschnąć. Chcę żyć dla moich kochanych ludzi. Chcę im rodzić moje słodkie, żółte owoce. Nasza ulica już się nie nazywa Nowotki, tylko generała Andersa. Tam, gdzie był pomnik, teraz stoi wywietrznik metra. Dorotka została skrzypaczką. Wyszła za Maćka Noama i z małym synkiem Wojtusiem wyjechali do Ameryki. Wyjechali tak jak stali, prawie bez bagaży. I tam, za oceanem, zdarzyła się dziwna rzecz. Przed progiem swojego nowego amerykańskiego mieszkania zobaczyli leżący futerał, a w nim skrzypce. Przestań. Przecież dobrze wiesz, że to moje skrzypce. Kto tu? To ja. Czyli kto? Ja. Izak, skrzypek. To pańskie skrzypce, panie Izaku? Oczywiście. Panie Izaku, oddał pan swoje skrzypce Dorotce, to na czym pan będzie grał? Tam, gdzie my jesteśmy, nie potrzebujemy już przedmiotów. Wystarczą myśli i uczucia. A muzyka jest i myślą, i uczuciem. Nie rozumiem. Patrz. Ja to mam szczęście. Naprawdę, nie każdy ma takie szczęście. Mam szczęście, że żyję i mam nadzieję, że będę długo, długo żyła. Pochodzę z rodziny, w której żyje się wyjątkowo długo. Rosnę w pięknym ogrodzie pod Waszyngtonem. Jakie to szczęście, że udało mi się ocalić pestkę przed wyjazdem z naszego kraju. Z naszego kraju. Mamy przynajmniej coś naszego stamtąd. Wyrosłam z pestki, którą urodziła moja mama. A moja mama wyrosła z pestki mojej babci. A moja babcia żyła dzięki pestce mojej prababci i tak dalej. Jestem ich kontynuacją, a one wszystkie są we mnie. Naprawdę, ja czuję ich opiekę. Słyszę wyraźnie szepty pociechy. Jest jednak we mnie jakiś smutek, bo tęsknię. Tęsknię za nalewkami. Świętojerską, Wałową, Franciszkańską, Andersa. Bo przecież to jest ziemia mojej mamy, babci i prababci. To jest nasza ziemia. O tych naszych ulicach opowiadał mi kiedyś Wojtuś, który wiedział wiele od swoich rodziców, a teraz sam jest już tatą małej Doty. Cześć! Cześć, Doty! Co słychać? No, zależy, gdzie ucho przyłożyć. A gdzie mam ucho przyłożyć? A gdzie chcesz, Doty? I wtedy Doty przykłada ucho do mojego pnia. Wiesz co? No? Wołają cię. Kto? Ciszej. O, przedstawiają się. Poczekaj. Dorka. Heim. Izak. Pan młodszy Alfus i pan starszy Alfus. O, wiem. Znam ich z opowieści twojego taty. Ale dlaczego mnie wołają? Tego nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? Doty! Doty, dlaczego? Ej, Doty! Dorotka i Maciek bardzo o mnie dbają. Czuję na sobie ich ciepłe uśmiechy i miłość, po prostu. Ale dziś przyszli do mnie wszyscy w jakimś dziwnym nastroju. O co chodzi? Doty płacze, Wojtek odwraca głowę. Dowiem się wreszcie. Nie ma już mirabelek na dawnych nalewkach. Jak to nie ma? No, po prostu nie ma. Zaraz. Ja chyba czegoś tu nie rozumiem. Moja prababcia spaliła się w czasie likwidacji getta, zostawiając korzenie i odżywcze soki swojej córce. Moja babcia uschła z wojennego bólu i tęsknoty za swoimi mieszkańcami, pozostając jednak w mojej mamie. Moją mamę chciano ściąć podczas odbudowy Warszawy, ale nawet plan przebiegu nowej ulicy ostatecznie uwzględnił jednak jej istnienie, więc jak nie ma? Twoja mama nie żyje. Słucham? Ścięto ją, a jej korzenie zabetonowano. Nie, to niemożliwe. Miejsce, w którym spoczywają korzenie twojej prababci, babci, mamy, gdzie pozostały resztki koralików z fabryczki strojów karnawałowych panów Alfusów, zalano betonem. Postawiono tabliczkę z miejscem parkingowym, a obok wybudowano nowy apartamentowiec. Nie, to niemożliwe. Ale co to? Dorotka obcina wiązkę gałęzi z moich ramion? Gałęzi, które zostaną zasadzone gdzieś w okolicach Wałowej, w okolicach dawnych nalewek. Tak, wracasz tam. Skąd pochodzisz? I znów będę rodzić słodkie owoce. Znów będę rozmawiać z dziećmi. Pogadam z kasztanami z ogrodu Krasińskich. Będę dzielić troski i radości moich ludzi. Ha! Ja to mam szczęście, naprawdę. Nie każdy ma takie szczęście. Mam szczęście, że żyję. I mam nadzieję, że będę długo, długo żyła. Pochodzę z rodziny, w której żyje się wyjątkowo długo. Było to słuchowisko według powieści Cezarego Harasimowicza Mirabelka. Wystąpili Mirabelka mama, Teresa Lipowska, Mirabelka pierwsza i trzecia, Anna Cieślak, Dorka, Justyna Kowalska, Chaim, Jędrzej Hycnar, Alfus pierwszy, Jerzy Szejbal, Alfus drugi, Andrzej Mastalerz, Sendlerowa, Danuta Stenka, Okupant, Piotr Skotnicki, Mirabelka druga, Elżbieta Nagel, Lusia, Zuzanna Sapożnikow, Staszek, Aleksander Kaźmierczak, Kasztanowiec, Maciek, Noam, Piotr Bajtlik, Dorotka, Weronika Łukaszewska, Izaak, Włodzimierz Pres, Dotti, Julia Szydłowska. Efekty dźwiękowe Anna Szamotuła. Muzykę Piotra Skotnickiego wykonali Paulina Synoracka skrzypce, Ozi Jarczewska śpiew, Maciej Kubera wiolonczela, Piotr Skotnicki fortepian, instrumenty klawiszowe, programowanie. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Dziękujemy. Pani Maria Marcinkiewicz-Górna i Cezary Harasimowicz są nadal z nami, gdyż dzisiaj, 23 kwietnia, obchodzimy imieniny Jerzego, Wojciecha, urodziny Szekspira oraz Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Otóż w Trójce w roku 95 ogłaszał ustanowienie tego dnia Hiszpan z pochodzenia, świetny tłumacz mówiący perfekcyjnie po polsku, Carlos Marodan Casas. To właśnie dzięki decyzji UNESCO na świecie obchodzone jest tego dnia święto książki. Idea narodziła się na wszelki wypadek, przypomnę, w Katalonii w roku 1926, a od 1930 roku jest to święto Hiszpanii. Symbolami tego dnia są nade wszystko Cervantes i Szekspir. Obaj odeszli 23 kwietnia 1616 roku, tyle że pierwszy według kalendarza gregoriańskiego nowego, a drugi juliańskiego. No i jeszcze 23 kwietnia to także dzień patrona Katalonii, czyli świętego Jerzego. I teraz właśnie uroczyście poproszę, by Państwo przyjęli od nas serdeczne, jak to się mówi, życzenia z okazji tego niezwykłego święta. No, przyjmować życzenia w towarzystwie Szekspira i Cervantesa, pod płaszczem świętego Jerzego i jeszcze pod rękę z Wojciechem. Mam bardzo wielu przyjaciół Wojciechów. Serdecznie składam również im życzenia i dziękuję. Dziękuję w imieniu Szekspira i w imieniu Cervantesa. To Cezary Harasimowicz, który był naszym gościem. Przepraszam, teraz dama zamknie nasze spotkanie, jeśli można. Pani Maria Marcinkiewicz-Górna. Zatem życzymy nie tylko Wojciechom i Jerzym, ale nam wszystkim szanowania naszych własnych praw, nie tylko autorskich. Bardzo Państwu dziękuję. No i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy. No